الله أكبر الله أكبر. تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرنے کو عبادت سمجھے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا, جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل کرے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو جائز ضرورت میں خرچ کرتے وقت خوش ہو. سبب کیا ہے؟ مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ, وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ, وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ, وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ. آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو, آپ اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو, آپ اپنے خادم اور متحتی میں کام کرنے والے پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو, شرط یہ ہے, نیت یہ ہو, اے اللہ بیوی پہ خرچ کرنا تو واجب ہے لیکن میں اس لیے خرچ کرتا ہوں تو راضی ہو جا, بچوں کی پرورش واجب ہے لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا, متحتی میں کام کرنے والوں کو وقت پہ اجرت دینا فرض ہے لیکن اللہ تو راضی ہو جانا. وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, نیت خالص کر لے. ان چار مدات میں کیا گیا خرچ نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا ہوا ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت, کاش کسی مسلمان کو یاد رہے تو کبھی طلاق نہیں ہوگی. ڈائیورس کیوں ہوتی ہے؟ میرا خرچ نہیں پورا ہوتا. فرما, دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک. چار دیناروں کا تذکرہ, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ایک مسکین پہ خرچ کرو, ایک کسی کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرو, اور چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کرو. اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك, قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. اگر اس طرح کی بات سمجھ میں آ جائے تو ڈائیورس تک بات نہیں پہنچتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, ما حق المرأة علی الزوج, عورت کا خامد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا, حق المرأة علی الزوج ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت. عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود لباس پہنے تو عورت کو بھی پہنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب خود کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے. خود تو ہوٹلز میں جائے اور طرح طرح کے کھانے کھائے اور بیوی کو کال کر کے کہہ دے, چلو تم کھانا کھا کے سو جانا میں پہنچ جاؤں گا, ٹھیک نہیں ہے. جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے, جو خود پہنتا اس کو بھی پہنائے. ولا یقبح, اس کی قباحتیں بیان نہ کرے. کیسے؟ یہ تو نسبی بہت بری ہے, یہ تو ہے ہی بہت بری. بھاگ کے آئی تھی کیا؟ کتنی خوشی سے کتنے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے, اب کب آتے کیوں بیان کرتے ہو؟ صبر کرو, تم اس کا اجر ملے گا. ولا یضرب, اس کو مارے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے, ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو تم اس کو نصیحت کرو. نصیحت کام نہیں کرتی, گھر میں تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لو, بستر جدا کر لو. اگر نہیں تو قرآن نے حکم دیا ہے, مارا بھی جا سکتا لیکن غیر مبرح, ہڈی نہ ٹوٹے, رومال سے, مسواک سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات دی, یہ کوئی انسانی پہلو نہیں. چھوٹی سی بات ہو تو دھکا دے کے باہر اس کو نکال دے. یا ولا یہجر الا فی البیت, اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو گھر میں رکھ کے اصلاح کرے. دھکا دے کے باہر نکال دینا جانور کی طرح, یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ عورت کا حق ہے, اس کی اصلاح کی جائے, لیکن اصلاح بھی اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اسلام نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا برتاؤ کیا جائے. وعاشروهن بالمعروف. حسن معاشرت کو غالب رکھو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن اخلاق کی رویوں کو نہ چھوڑیے, نرمی سے بات. اور اگر کوئی دیکھتے ہیں آپ کی بیوی ہائپر ہو رہی ہے, آپ خاموش ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا. آ کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کچھ بات کر رہی تھی, وہ واپس چلا گیا. اس کو بلایا, ادھر آؤ, کیسے آئے تھے؟ کہا جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے, اب کیا لینا ہے؟ کہا پریشان ہو گئے میری بیوی کی بات سنتے ہوئے؟ سنو, انها غسالة لثيابي طباخة لطعامي مرضعة لولدي ويسكن قلبي بها عن الحرام. روزانہ کھانا مجھے پکا کے دیتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اور اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے آنکھ کسی اور کی طرف نہیں اٹھائی. تو اگر دو چار کلمے یہ بول لے گی تو میرا کیا بگڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک حقیقت ہے, مرد عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے, عورت نکال سکتی ہے. مرد کھانا بند کر سکتا ہے, عورت بند کر سکتی ہے. مرد خرچ بند کر سکتا ہے, عورت بند کر سکتی ہے. اس کے پاس صرف ایک ہی ہے, اگر اس کو غصہ آئے تو چار کلمات بولتی ہے, چلو بول لے, پھر کیا ہوگا؟